Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sylin. Ja, god tirsdag morgen og velkommen til ugens anden udgave af Millionærklubben, hvor børsmarkedet netop har lagt for land. Heldigvis med lidt bedre stemning, end vi så i går, hvor det jo væltede ned over hele Europa. Om den gode stemning, den kan fortsætte, det kigger vi nærmere på med dagens panel. Det er blandt andet dig, Lars Persson, forvalter her i klubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så har vi jo et nyt ansigt i studiet i dag. Det er en, der ikke er ekspert i finansmarkedet, men ekspert i de virksomheder, som jo er en stor del og meget vigtig for finansmarkedet. Det er dig, Tine Thyssen, iværksætter, medlem af regeringens grønne iværksætterpanel og bestyrelsesmedlem, for bare at nævne nogle af de ting, du laver. Godmorgen, og fedt, du gider at være med. Mange tak. Nogle lyttere vil måske genkende dig fra Business Class på TV2, men for dem, der endnu ikke er helt bekendte med dig, vil du så ikke lige komme med en hurtig introduktion af dig selv? Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg er primært iværksætter og forretningsperson. Jeg arbejder med det digitale og var ligesom med i den her softwarebølge, vi har haft de sidste 10 år. Der har vi jo lært en masse om, hvor hurtigt verden kan ændre sig og hvad man er nødt til at gøre som virksomhed. Så det er meget fokuseret på stadigvæk. Nu er det lidt mere som investor, som bestyrelsesmedlem. Jeg sidder i bestyrelsen for 10 selskaber eller sådan noget, og investere lidt i nogle nye startups. Tit med den hat, enten på, hvad sker der med den her digitale omstilling, som jo stadigvæk er i gang, og hvad sker der med den her grønne omstilling? Så på en måde kan man sige, at min rolle er næsten altid at forsøge at se, hvad sker der lige omkring hjørnet, og hvordan positionerer vi os, så er vi klar til at vinde den kamp. Og netop de kompetencer for dig skal vi snakke mere om i anden halvdel af programmet. Altså, hvordan spotter man nogle af de her virksomheder, som vil overleve i den digitale omstilling, i klimaomstilling? Hvordan finder man bare nogle af de her gode, nye virksomheder, hvor man kan tjene mange penge ved at investere i? Men hvor meget holder du egentlig øje med sådan en finansmarked dag til dag? Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Og det er fordi, jeg er jo erhvervsperson, så jeg har jo slet ikke den luksus at bare sidde og holde øje med min skærm. Jeg er jo nødt til at ud og selv og præstere noget og skabe nogle resultater. Så jeg holder mig da lidt orienteret og sådan noget, men i virkeligheden så kigger jeg meget mere på de helt store makrotrends. Og så handler det jo om, når du sidder i erhvervslivet og ligesom at koncentrere dig og fokusere på det, du kan ændre, og så har man jo lagt en strategi, som man forhåbentlig tror på, eller så skal man lægge en ny, og den skal man jo eksekvere. Man har jo ikke tid til, eller luksusen er at sidde og blive skræmt over, at markedet går den ene eller den anden vej. Au, Lars, gør det lidt ondt derovre, at luksusen til at sidde og få lov til at kigge på skærmen hele tiden? Nå, nej, men det er jo sådan en luksus, at vi har som investeringsrådgiver. Jeg ved jo også, der er jo masser af mennesker, der løber rundt og laver alt muligt andet. Altså, selvom vi ser folk gå begravet i telefonerne, så er det jo heldigvis ikke aktiekurserne, de kigger på hele tiden. Så nej, det skal man jo heller ikke. Faktisk er det jo sådan, vi havde jo Lønstrup ind i går, og vi er lav også. Det der med at købe en aktie, og så beholde noget tid. Det der med at tro, at du har 10%, når du har trykket på købsknappen, og lige været ude og vaske hænderne på toilettet og komme tilbage igen. Det er jo fatamorgana. Og derfor nogle af alle de der apps, der opstår, hvor man køber, og så skal sidde og holde øje med det. Det er jo det, der er blevet lidt forkert, og det er jo også derfor, vi ser det der pendul svinge frem og tilbage hele tiden. Altså det er med til at stresse markedet faktisk. Det er jo, at folk tænker, jamen, nu stiger den, og så køber den, eller nu falder den, så køber jeg. Altså, man skal jo ligesom prøve at lægge en strategi, ligesom I også gør, når I sidder ude i erhvervslivet, og så lader alle os andre hysteriske kællinger, som var det ikke Svend Auken, der sagde det, være hysteriske inden og sidde foran skærmen. Og jeg prøver da også at lade være med at være hysterisk, fordi det går op og ned. Så sådan det. I går, der steg min portefølje, mens alle andre måske nærmest faldt. Altså, det her i Millionærklubben i hvert fald. Privat. Du har også været usædvanligt godt humør her til morgen, Lars. Det er dejligt. Jamen sådan er det. Solen skinner jo også, og det er stadigvæk varmt, så vi tænder ikke for gassen jo. Og så, altså, sådan er det. Så nej, men det er situationen i øjeblikket jo, ikke? Og hvis du sidder derude, og du har nogle spørgsmål til Lars Persson eller Tine Thyssen her i studiet, eller Ole Hansen fra Saxo Bank, som vi ringer til om lidt, så er du meget velkommen til at sende dem til mig her. Det er på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så lad os lige få et nyhedsoverblik, Lars. Der kigger jeg på dig, den hysteriske kælling i studiet i dag, og ikke Tine her, for du følger lidt mere med i dagens gang. Hvordan ser det ud derude i dag? Jamen altså, i dag er vi jo plus turnaround Tuesday. Ej, det, sådan er det jo ikke, men altså, vi startede jo egentlig, hvis vi går tilbage til fredag, hvor der kom konge og nøgletal netop, hvor at, vi startede egentlig plus, og det gik rigtig godt, og så tabte vi pusten, fordi at Rusland lukkede for gassen, og så blev de vel egentlig også ked af det over i USA, fordi jamen, det er jo egentlig deres handelspartner, der får det svært, og hvis de får det svært, jamen, så er det måske heller ikke så sjovt for dem, for hvor skal de afsætte nogle af deres varer, og hvis de kommer på besøg i Europa, hvor at restauranterne er lukket, fordi der ikke er noget gas til at lave maden osv. osv. Nej, så det, de gik også lidt i ked af det mode, og så startede vi jo op i nedtur, og nu må vi så se, hvor det hele ender, men vi er lidt plus i dag. En af dem, der er oppe, det er Vestas, det er Pandora, og det er DS Norden, der er nogle af de store, tunge drenge, der stiger. Og så er der jo ikke sådan særlig mange selskabsspecifikke nyheder, det er jo derfor september altid er sådan en, hvor vi får nogle ordentlige nogen på kajen, fordi så sidder vi der og nuller med de der nøgletal og bliver for ondt i maven og ser sorte skyer over det hele, og når vi så kommer måske til kvartalsregnskaberne, jamen så er det alligevel ikke gået så dårligt, og så stiger aktierne, fordi jamen, det gik jo alligevel meget godt, så det er nok også casen, der kommer til at ske. Og i den her uge har vi jo så også et rentemøde i den europæiske centralbank på torsdag, hvor vi formentlig får en renteforholdelse med 0,75% point. Det er jo altså sådan noget, man sådan, som investor lige skal beholde sig til. Det er det, men med, og ja, for lige spole tiden, så var der OPEC-møde i går, hvor de skar 100.000 tønder, fordi de ser, at Kina strammer lidt ned, og vi har det måske også lidt sværere. Og det var jo ikke særlig god historie, i og med, at vi står og mangler energi, så det var jo også med til at putte brænde på bålet. Jamen, vi skal jo have renten lidt op. Altså, det er jo den her med, at der skal jo være et alternativ til aktier, fordi ellers så bliver det jo bare det her mærkelige marked, som vi har set, at der bliver for mange sving, og der bliver for meget hiv i markedet, så vi skal have renten op og til at dæmpe, de der inflationstal. Og man kigger man på også på den danske beskæftigelse, så er den jo skyhøj. Altså vi kan jo dårligt nok skaffe en medarbejder til en restaurant eller et eller andet, så vi mangler, og det gør man også i USA. Man mangler simpelthen noget arbejdsløshed, og det er jo også det, de sagde fedt. Vi skal simpelthen have flere arbejdsløse. Det er jo første gang, noget af det nye, man hører der, skal have flere arbejdsløse. Er det noget, Tine, du kan genkende det her, som Lars nævner nu med, at det er simpelthen svært at få hænder? Altså sidder man ude i virksomhederne og har svært ved at finde ansatte? Ja, det er de allerstørste problemer, vi har. Det er både svært at finde hænder, og det er svært at finde hoveder. Altså, så det er både svært med at finde nogen, der egentlig ikke skulle have nogen forudsætninger, hvor man ligesom ville tænke, at hvis du bare ligesom er frisk, og du kan møde til tiden, og du kan smile til kunderne, så kan vi godt bruge dig. Altså noget, der ikke burde være særlig svært at finde. De der mennesker, dem kan vi simpelthen ikke finde. Og man havde jo sådan en teori om, at de alle sammen var blevet poder under corona, men det er vi altså færdige med, og de er stadigvæk ikke kommet tilbage. Hvor er de henne? Jamen, det ved vi ikke rigtigt. Der er jo 50.000 unge, som ikke er i arbejde eller i uddannelse, men mange af dem er jo ligesom ramt af nogle andre problemer, altså noget psykisk sygdom og nogle forskellige sådan helt eksistentielle problemer. Men det taler egentlig rimelig stabilt, så ved det ikke rigtigt. Og jeg har blandt andet en forretning, hvor jeg har fire caféer og tilsvarende eventfaciliteter og sådan noget. Det er et kæmpestort problem. Og hvad så med hovederne? Du siger, det her det var hænderne. Hvad med hovederne? Sidder de ude i nogle virksomheder og kan ikke blive lukket rundt? Hvad hvis du nu tilbyder dem 10% mere i løn? Problemet er først og fremmest, at i de sidste 15 år er vi blevet ved med at tilbyde dem 10% mere i løn, og på et eller andet tidspunkt, så hopper kæden jo af, altså så hænger det ikke sammen mere for virksomheden. Så begynder du at få sådan nogle tilstande, hvor at alle i virksomheden de bliver så skåret til, og vi skal hyperperforme og sådan noget. Så bliver det et svært sted at arbejde, og så bliver man lidt stresset. Altså, så det er en enormt dårlig cirkel. Men det helt store problem i den side af erhvervslivet, jeg arbejder på, det er, at der simpelthen ikke nok digitale kompetencer. Og der mener jeg ikke kun IT-programmerer, men jeg mener også folk, der kan sidde og redigere den her podcast bagefter, eller folk, der kan lave en digital strategi, eller der kan snakke med kunder og være kryds mellem det digitale og forretningen. Og blandt andet uddanner vi ikke nok, og vi tillader heller ikke nok at komme ind i landet. Så der er en helt desperat mangel. Og det er jo sådan helt generelt, at lige nu så cirka hver tredje jobopslag bliver ikke besat. Det er alligevel også meget. Jo voldsomt. Men forventer du, det fortsætter? Nu kigger vi jo ind i et efterår, hvor vi har en energikrise i Europa, vi har tårnhøj inflation, og vi har renterne, der stiger. Det var vel på et tidspunkt begyndt så måske at sætte sig lidt i arbejdsmarkedet. Ja, det skulle man tro. Men altså i Danmark, så er det jo sådan, der har vi jo sådan lidt nærmest en strukturel arbejdsløshed. Ikke? Vi har cirka 200.000 voksne, et tal, der ikke rigtig ændrer sig de sidste 10 år. Og så har vi de her 50.000 unge, som også er arbejdsløse, som heller ikke rigtig har ændret sig. Så der er jo ikke så mange parametre at skrue på. Altså det, vi i virkeligheden har behov for her, det er måske, at man får omstillet systemet og uddannelsessystemet lidt, så vi får dem flyttet lidt over i de her hundredvis af brancher. Det er jo ikke kun den digitale, der mangler arbejdskraft. Fordi at vi må gøre det meste ud af de ressourcer, vi har. Fordi det at tro, at vi lige pludselig får 50.000 mere, der dropper ind i morgen, det sker nok ikke. Og Lars, lad os lige kigge på, er der nogle andre nyheder derude i dag? Altså, der er noget med Porsche, der gerne vil børsnoteres, men jo faktisk er det jo lidt børsnoteret. De er en del af det store Volkswagen-koncern. Ja, men jeg tror, at de ligesom vil gerne skille det lidt af, fordi at for Porsche er jo blevet ejet, ja, det er nogen 90% af Volkswagen, så man vil jo gerne lave en ny børsnotering, lidt ligesom man har set med nogle andre virksomheder, at man ligesom tilbyder nogle aktier til nogle aktionærer, og måske på sigt, på den måde kan man selv som investor til ved at investere i luksusbiler, ved at investere i folkebilen, eller hvad vil jeg investere i, og det er nok den store case, og det er jo egentlig interessant at se, at de stadigvæk arbejder videre Volkswagen med at lave en børsintroduktion i det her marked, hvor man siger, jamen vi tror så meget på vores egen historie med Porsche, så grøn bil og elbil og sådan noget, så den vil vi gerne sende på børsen, så det bliver spændende at følge. Nu har vi Ole Hansen med på telefon. Ole, han er chef for råvarestrategi i Saxo Bank, og man må jo sige, det er et meget hot topic lige i øjeblikket. Godmorgen til dig, Ole. Jamen, godmorgen, Sara. Det har du fuldstændig ret i. Det her har efterhånden været i nogle måneder efterhånden, så ja, der sker noget. Ja, du må være en travler eftertragtet mand på den konto i hvert fald. Her over de sidste 24 timer er der jo sket to ret store ting på energimarkedet. Det ene er, at Rusland har sagt, at de åbner altså ikke for gassen til Europa, før at vi løfter sanktionerne. Og det andet er, at OPEC de har skåret i olieproduktionen, som Lars lige var kort inde på. Vil du lige tage de to ting, hvad det egentlig betyder for både naturgaspriserne, elpriserne hjemme og olieprisen? Ja, men lad os tage olieprisen først, for det er den nemme af dem. OPEC, de valgte at trække 100.000 tønder tilbage til, som de aldrig nogensinde gav os. Fordi OPEC Plus er i øjeblikket mere end 1 million tønder bagefter i forhold til, hvad de vil producere, og hvad de kan producere. Så det er jo lige så meget signalværdien i det, og den signal, de sender, er, at de står klar til at skære produktionen, hvis den økonomiske nedgang, den afmatning, den leder til lavere forbrug af olie på verdensplan, og samtidig vil også et signal om, at de meget gerne ser prisen holde sig over de her $90 tønden, som jo vi har været tæt på i et par omgange her gennem de seneste uger, især fordi Kina har fornyet problemer med deres corona-udbrud, og det er jo trods alt verdens største importør af olie på nuværende tidspunkt. Gasmarkedet på den anden side, det er jo fortsat meget fokus på Europa, og selvfølgelig ja, de her leverancer fra Rusland, som jo falder næsten fra dag til dag. Og det, vi er nået frem til nu, er jo sådan set, at vi er i en situation, hvor det næsten ikke kan blive værre, fordi vi er tæt på næsten helt at miste leverancen fra Rusland. Der er kun en rørledning tilbage, som går igennem Ukraine, som leverer noget gas på daglig basis. Så det er måske også grunden til, at markedsreaktionen var primært panik, da den her nedlukning blev offentliggjort for en uges tid siden. Der så vi jo elpriserne på et tidspunkt være op og handle på et niveau, der svarer til $1,600 per tønde olie i ekvivalens. Den er siden halveret, og gasprisen ligger ned med en tredjedel fra toppen, vi så her for en uges tid siden. Så det er jo forventning om, at vi alle sammen gør en indsats for at skrue ned for varmen, for at spare på strøm og spare på gassen, og det ser vi allerede tydeligt tegn på, at det er tilfældet. Men selvfølgelig også, at Europa, europæiske politikere her på fredag skal mødes til sådan en energikonference, og hvor de forventer at komme med nogle tiltag, som yderligere skal gøre vores gasforbrug mindre og gøre os mindre afhængige af russerne. Men hvad er det for et efterår, vi kigger ind i, Ole? Vi får mindre gas, nu får vi endda måske også lidt mindre olie. Prisen vil man være høj på de her produkter. Kan vi ikke varme vores hus op længere? Det kan vi forhåbentlig, men vi har selvfølgelig stadig behov for, at det her, at nu har der været meget tale om, at lagerne er tæt på at være tæt på at bygget op, men lærerne er en ting, men det rækker vel, hvis alt andet stopper, så rækker det vel til et par måneder, hvis vi kigger på Tyskland alene, så det tager os altså ikke på den anden side af vinteren, så vi har fortsat brug for at tiltrække store mængder gas, og det kan det ikke komme fra Rusland, må det komme andre steder fra, og det er så Norge fra LNG, men altså det vi generelt som forbruger kigger ind, det er et svinedyrt efterår og vinter, det kommer vi ikke udenom. Priserne kommer ikke til at falde lige forløbig, fordi det er sket så voldsomt hurtigt, når du lige pludselig næsten mister 40% af din gasleverance. Det er en kostelig affære, og det er selvfølgelig noget, der gør ondt, fordi det sætter prisen op til et niveau, som gør, at mange er presset til at sænke, men generelt føler også, altså det er jo lige pludselig blevet samtalen over midtersporene, det er, hvordan man kan spare gas og el på den mest smarte måde, og hvis det er den måde, alle kollektivt tænker, så har det også en effekt, hvis vi kigger på Europa som helhed. Og Lars, du havde lige et input her. Jamen, hvad gør russerne med den gas? Altså, hvad gør de med den, Ole? Altså, brænder de en vej op i atmosfæren? De kan jo ikke eksportere den. De har vel ikke nogen andre rørledninger, de kan sende det afsted til Kina eller noget. Så hvad gør de med det? Ja, Lars, det er jo sådan næste. Nu skal vi jo ikke blive alt for negativ, men det er jo en forholdsvis forfærdelig situation, fordi hvad har de af muligheder? For deres russernes egne lager er tæt på at være fyldte. Ja. Det er jo klart, at de sender mindre gas over, så skal det jo et eller andet sted hen, der skal opbevares. Mm. Og så de kan sende prop i røret, stoppe produktionen, eller de kan brænde den af op i luften. Og det er jo det, vi desværre har oplevet allerede nu, før det her skete, at der var et analysehus, der havde brændt sig frem til, at de stod og skød omkring 4,5 millioner kubikmeter op i luften om dagen. Det er altså, og det er altså i forhold til set rigtig efter, det er 130, som der kom igennem på Nordstrøm. Så hvad der skal ske med de 30 nu, det er, man frygter lidt, at de kommer til at stå og brænde meget af det bare op i himlen. Det er jo så med, en forureningskonsekvens, som vi så skal håndtere også samtidig med. Mm. Jeg hørte lige her i morges, Ole, i radioen, at JP Morgan, den store amerikanske investeringsbank, de vil til at flytte nogle ansatte fra Frankfurt til London, fordi de simpelthen er bange for, at der kommer strømafbrydelser i Frankfurt på grund af energikrisen i Tyskland. Altså, er det en reel risiko, vi står overfor? Den kan absolut ikke udelukkes, fordi vi skal yderligere spare. Vi skal jo nok på noget nuværende tidspunkt igen sætte procenter på er svært, men altså, jeg kunne da forestille mig, at måske en femtedel mere skal vi skære for at komme sikkert igennem vinteren. Og det betyder jo, altså situationen, som der er jo allerede i Tyskland skåret ned til offentlig bygning, skal ned til 19 grader, da alt lyset skal være slukket på mellem 22 og 4 den efterfølgende eftermiddag i her igennem vinteren. Og sådan nogle lignende tiltag vil der selvfølgelig komme på fredag. Det er jo det, man kan kalde lavt hængende frugt, altså ting, der man ikke rigtig kommer til at koste os noget, som kan gøre en forskel. Så risikoen den er der selvfølgelig, men det er jo helt afhængigt af, hvordan vinteren den kommer til at blive, om vi får en kold eller en mild vinter, fordi vi ser jo typisk om vinteren, at forbruget ikke så meget fra industrien, for den er forholdsvis konstant, men fra os forbrugere, som til opvarmning, den stiger en faktor 6-7 stykker, og det er den faktor, som vi forhåbentlig skal have meget gerne vil se lavere her i vinteren, hvis vejret tillader det. Der er kommet et par spørgsmål ind fra sms'en også til dig, Ole, og den ene det er fra Oliver i Hedehusene. Han spørger, hvilken betydning har det for det europæiske marked, at Kina opkøber russisk gas og sælger den til Europa? Det er ret begrænset, hvad vi har oplevet det på nuværende tidspunkt, men der er jo en energimarked har jo altid finder altid veje frem til hvor der er behov for det, og hvor prisen er højest. Det ser vi også med olien i øjeblikket, som flyder i forholdsvis næsten uafbrudt strøm ud af Rusland og primært rammer Asien, og noget af den olie kan da godt være, at den ender et eller andet sted, hvor den ikke var beregnet, så den skulle lande, men decideret LNG fra Kina er det ikke noget vi har set større mængder på nuværende tidspunkt. Det er primært de store traditionelle LNG-leverandører, som har skruet op for hanerne her de seneste måneder. Og samtidig har vi også været igennem en nogle måneder, hvor Asien rent faktisk har efterspurgt mindre gas, end de plejer at gøre. Og det gør, at vi har haft banen lidt for os egen til os selv. Og det har altså også bevirket, at vi har været stand til at opbygge lagrene relativt hurtigt her i de seneste måneder. Men det er klart, at efterhånden som Asien ryger ind i vinteren, så vil det også være forventninger til at deres efterspørgsel stiger. Det betyder simpelthen, at prisen i Europa er nødt til at være så konkurrencemæssigt højt, at det er der leverandøren de foretrækker at sende den hen. Hvis jeg også lige skal nævne altså med hensyn til, for hvad effekt har det på olieprisen, og der ser vi jo typisk, at når gassen i øjeblikket er så voldsomt høj relativt til olien, olien er jo næsten drønbilligt i forhold til gas lige nu, i hvert fald i Europa. Det gør jo altså, at dem, der har en dieselgenerator, de sætter den i gang, fordi diesel er meget billigere. Det gør jo, at selvom vi måske har en økonomisk afmatning på vej, så vil der være nogle underliggende faktorer, som holder en hånd under markedet. Det vil være en diesel efterspørgsel herinde i vinteren, især fra Asien, hvor generatorer er mere udbredt, end måske vi ser her i Europa. Tusind tak, Ole. Det var en eller jeg kan ikke sige, at det var en fornøjelse at have dig igennem, for du var ikke lige frem sådan et stjerneskud af optimisme, men i hvert fald rigtig dejligt, at du lige kunne være med og forklare de dynamikker, der er derude. Tusind tak, og have en god dag. Tak lige måde. Hej. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi lige har haft Ole Hansen fra Saxo Bank med på telefon. Og med i studiet har vi også Tine Thyssen, iværksætter og bestyrelsesmedlem, blandt mange andre ting, som du også laver. Meget entreprenant kvinde. Nu har du lige hørt Ole Hansen her. Han snakker blandt andet om nogle af de klimakonsekvenser, der er af, at vi mangler gas. Du er jo meget inde i netop den her klimaomstilling. Hvad tænker du, når du hører de ting, han siger? Jamen, jeg tænker jo, at det også er godt nyt. Altså, selvfølgelig på ryggen af noget helt forfærdeligt, så ville jeg ønske ikke have været der. Men altså, every cloud has a silver lining på den måde, at lige pludselig så kommer der jo en kæmpe efterspørgsel for alt fra eftermonteret dibidutter, der kan sørge for, at temperaturen sænkes automatisk, at lyset bliver slukket, at dit fjernsyn ikke bruger strøm, når du ikke bruger det. Og der vil jo komme en meget stor øget granskning på, hvor vi bruger vores energi, både i industrien, men også derhjemme. Vi har jo set det, at nogle af de små solcelleproducenter for eksempel har haft et forrygende halvår. Så hver gang der sker noget i markedet, så giver det jo plads til nogen. Og for sådan en som mig, som går super meget op i den grønne omstilling. Jamen, jeg står jo her og smågræder, når jeg hører, at de brænder gassen af. Men modsat kan jeg sige, at så har det jo også virkelig hjulpet os til at få øjnene op for, at energi ikke bare er sådan noget abstrakt, metafysisk, der flyder rundt, og som altid er der. Det faktisk er noget konkret, og at vi skal bruge det, at vi er dybt afhængige af det. For jeg tror, at folk har fået et virkelig fjernt forhold til energi. Altså, jeg vil da indrømme, jeg kunne godt forlade lejligheden med lidt lys tændt og tage lange bade, fordi det jo bare var ret konstant. Det var der, det var egentlig ikke så dyrt. Men jeg begyndte at slukke lyset og tage kortere bade. Er I egentlig begyndt at gøre noget for at reducere jeres energiforbrug? Vi har gjort det samme. Altså, der er ingen grund til at have lyset i køkkenet, selvom man ikke er der. Altså, så kan man synes, det måske er lidt mørkt. Jeg har sådan et åbent landskab sådan så med køkken og resten af huset der. Men så er der lidt mørkt over i det ene hjørne, og det er jo også for teenagerne har jo også forstået nu, at jeg er nok nødt til at slukke lyset, ikke? Og den der standby-knap, jamen der er jo flere steder, den er blevet slukket på fjernsynet, også på skærmen, når man går hjemmefra og sådan noget. Så det har da hjulpet, og der kan da sikkert gøres meget mere. Altså, jeg tager stadigvæk morgenbade, men der kan da nok skrues et par grader ned, eller lade være med at skrue for meget op til vinter. Det må man jo gøre, men det er jo livet, altså sådan er det. Men gør du noget, Tine? Ja, nu går jeg så rimelig. Altså, jeg forsøger nok at være lidt bæredygtig allerede, ikke? Men jeg gør det lidt mere med lys og strøm og sådan noget. Og det får mig til at tænke på, at i starten, da jeg var helt ung, der boede jeg både i England og i New Zealand, hvor man havde et helt andet forhold til det, hvor at om vinteren, jamen, der tog man en sweater på. Og det var ligesom det, man gjorde i New Zealand blandt andet. Der var ingen af de steder der, som jo har centralvarme som noget almindeligt. Jeg troede, det var en menneskeret, der havde centralvarme, da jeg flyttede ud fra Danmark som 19-årig. Men der var det helt almindeligt, at du havde hele rum, som man slet ikke brugte om vinteren. Og så tog man en sweater på, og det hus, jeg købte i New Zealand, det var så koldt, at om vinteren, så flyttede vi ligesom fjernsynet ind i soveværelset, og der havde man sådan nogle varme tæpper, sådan nogle, vi kun bruger ved sygdom herhjemme. Dem puttede man ind under dynen, og så gik man ind og tændte for det 20 minutter, inden man skulle sove, fordi det simpelthen, altså det var så iskoldt rundt omkring. Og så med sådan små radiatorer, man trak efter sig som små hunde, så når man skiftede rum. Så jeg håber da ikke, det bliver så galt, men modsat vil jeg også sige, at det er rart nok at have oplevet det, og så tænker man, så går det nok også, ikke? Vi kan nok godt leve lidt mere fornuftigt. Vi har for eksempel 3 etager. Altså, skulle det gå helt galt, så kunne man måske lade være med at bruge alle 3 etager, og så ligesom pakke sig lidt sammen på en. Så der er potentiale for at skære lidt, og i hvert fald også lidt håb. Rigtig meget. Og når man så snakker med virksomheden, som du gør, Tine, du er jo selv en del af mange virksomheder, virker verden lige så dyster som den, vi snakker om herinde i Millionærklubben og i medierne generelt i øjeblikket? Nej, det gør den ikke. Fordi at virksomheder er født optimister. Altså hvis man ikke tror på, at man kan slå markedet, og man kan skabe en succes, så ender man ikke sådan et sted. Så selvfølgelig er man opmærksom på, at man er presset lige nu på mange parametre, som vi lige sagde om før. Det er svært at få talent, energien er dyr, men der er jo også rigtig mange råvarer, der er super dyre. I nogle af de virksomheder, som jeg er involveret i, er man afhængig af træ, for eksempel, og i nogle er man afhængig af papir. Og rigtig meget af egetræet, for eksempel, er kommet fra Ukraine, 40% eller sådan noget af det, vi importerer til møbler. Så der er mange, der har nogle virkelig sådan alvorlige stumblingblocks, som man ikke lige havde forudset. Men der er ikke nogen, synes jeg, der ligesom sætter sig tilbage og ved at opgive håbet. Tværtimod, så tror jeg, så det tager man ligesom som en del af arbejdet, at okay, nu kom det her kæmpe bum, hvordan kommer vi ud over det? Og der er også nogen, der ligesom har brugt det til at være lidt mere fremsynet og sige, okay, kan man så være lidt mere bæredygtig, kan bruge noget forskellige slags træ. Skal vi i virkeligheden alle sammen have egetræsmøbler? Altså, hvad gør det for diversiteten af skovene og sådan noget? Så jeg synes, det har været fedt på nogen måder. Ikke? Altså, der er ikke noget som sådan en god krise til at sætte gang i innovationen. Og det er i hvert fald, ja, det var lidt noget andet end at snakke med Ole. Men hvad er sådan noget som de stigende renter? Det er jo noget, vi snakker meget om her, at det jo dræber sådan lidt aktiekurserne for vækstselskaber, og det er jo de her digitale omstilling, som du selv er inde i. Hvordan oplever du, når du skal ud og investere i nogle digitale virksomheder, at renterne de har skruet på prisen, eller din lyst til at investere i dem også? Men det er helt rigtigt, og der kan man jo dele virksomheder op i to kategorier, for de store selskaber, som jeg sidder med, for dem er det jo faktisk positivt, at renten går op, for de har tit kapital på bøgerne, så bliver en polstring, men for alle de små selskaber, så er det jo frygteligt, men det kommer på ryggen af, at vi har haft 2-3 år, som har været fuldstændig exceptionelle. Altså, der har jo nærmest ikke været andet at putte sine penge i en aktiemarked, og så alle de her unoterede startups. Så vi har jo haft nærmest 100% vækst i kapitalen i venturemarkedet. Så de her startup-folk og vækstvirksomheder, de har også godt vidst, at det her, det var ikke evigt. Så de dygtigste og de heldigste, de har polstret sig lidt, og resten går ligesom ind i det med lidt den resignation, at nu sker der noget med værdiansættelserne. De kommer altså ned, og som investor, der kan jeg jo også godt synes, at det er positivt, fordi der var også noget af det, der var blevet for dyrt, altså hvor at det kom lidt ud af trit med virkeligheden faktisk, synes jeg. Så synes du, det er nemmere nu at finde gode på den potentielle opkøbskandidater for dig? Altså virksomheder, som jeg investerer ind i? Ja, præcis. De har aldrig været noget problem. Det har bare været rigtig dyrt at komme med, og der har været rigtig mange om budet. Så man kan forestille sig, at markedet på den måde ikke ændrer sig ret meget. Men der vil nok være nogle af dem, som ikke ligesom er native eller er født ind i det her miljø, som tænker, ej skidt med det, så forlader jeg venture igen som aktiv klasse, og så går jeg op i noget andet, som jeg måske stoler lidt mere på. Så der vil nok komme lidt flere muligheder for investorer faktisk. Ja, jeg tænkte også bare på, at nogle af dem, der vil være iværksætter, det kan godt være, at man lige tænker en ekstra gang. Nu har det været så, undskyld mig udtrykket, nemt at komme til penge, og værdiansættelserne har været skyhøje, og det har det ikke. Når jeg så spørger, hvordan alligevel nogle af de små virksomheder har gået rundt, så har det været svært, men det har været nemmere end tidligere. Så der kan også være, at der er nogen, der måske lige bremser sig selv, fordi på et tidspunkt, det er også overdrevet, hvad jeg siger, men så var det lidt ligesom, om alle kunne lige være iværksætter. Altså, jeg har lige en god idé om en kaffebar, hvor vi laver et eller andet, eller et eller andet app, hvor vi går noget mere op ad trapperne, og så tager vi nogle kilo, eller en mystiske ting, hvor man så bare har tænkt bagefter, jamen, hvad var grundlaget? Fordi det der med at skaffe den første kunde, altså, det der også med at skaffe den næste og den næste igen, det talte vi lidt om inden, at de der vækstscenarier, der også har været i nogle af de der first north selskaber, om vi vækster 15 eller 20%, vi skal bare have 2.000 kunder. Come on, det er jo mega svært at få de der kunder, og det der med at rulle den der snebold op af bjerget, det tager virkelig tid. Så altså, ligesom vel det tog måske et halvt år at skaffe den første, så kan det også være, at det tager et halvt år at skaffe den næste. De kommer jo ikke bare sådan pling ud af sandkassen, og så er de der vel. Altså. Hvad siger du, Tine? Du er selv iværksætter. Nu siger Lars, på et tidspunkt kunne alle jo være iværksætter. Ja, det er super svært, siger Lars, også at være iværksætter. Jeg hæfter mig mere ved den del af fortællingen, for de er virkelig ekstremt benhårdt arbejder. Selvom du er super dygtig, og du arbejder bagdelen ud af bukserne, så er du bestemt ikke garanteret succes. Men det i virkeligheden, man skal forstå, når man snakker kapitalen, det er, at startup eller iværksættermarkedet er jo også forskellige kategorier, og der hvor alle pengene er råd til, er software. Altså software har jo fuldstændig domineret de sidste 20 år. altså med god grund, fordi at du kan relativt billigt, kan du bygge noget, som typisk er ekstremt skalerbart, globalt, det koster ikke så meget, der er ikke så stor risiko, og der har været rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Det bliver der fortsat ved med at være, fordi det ligesom bare er en type virksomhed, som kan producere nogle resultater billigere end andre. Der, hvor det har været svært, og hvor det stadigvæk er svært, og hvor jeg godt kan blive lidt mere bekymret, det er, at alle de her nye grønne selskaber, altså dem, der skal bygge noget til industrien, dem skal producere nye former for energi, dem, der skal sørge for, at vi ikke skal spise oksekød og til aftensmaden, jamen det er jo lidt mere traditionelle virksomheder på den måde. De har jo anlæg og produktion og godkendelser, og det er meget dyrere. Og dem er der allerede en bias imod i venturemarkedet, fordi det er dyrere, men det er dem, vi har allermest brug for. Så der håber jeg, at faktisk at sådan noget som energikrisen kan hjælpe til, at man forstår, at okay, det kan godt være, det er dyrere, men vi er nødt til at have dem, og det er dem, der kommer til at vinde fremover. Fordi vi er jo nødt til at kunne varme os op og få aftensmad. Men investerer du så selv i den slags virksomheder, som har de her store anlægsomkostninger, for eksempel? Jeg investerer kun i virksomheder, som har et stærkt fremtidigt perspektiv. Altså, så jeg investerer ikke i sådan nogle irrelevante virksomheder. Altså, jeg interesserer mig ikke for, at du kan få din pizza leveret 2 minutter hurtigere, eller til, at du kan tabe 50 kalorier ekstra om dagen ved ligesom at gå med tunge armbånd, eller altså alle de der, sådan, der har virkelig været sådan lidt en spild af talent, synes jeg, de sidste 20 år, hvor du har haft nogle fantastisk kloge hoveder og en masse milliarder inde i nogle virksomheder, som jo ikke har gjort nogen som helst forskel. Og jeg synes, det ligesom vil klæde menneskeheden lidt, hvis man forstår, at okay, det var hyggeligt nok, men nu skal vi altså back to business. Så alle de penge, jeg sætter i, det er nogen, der hjælper. Det kan være noget forskelligt. Det kan være at holde fiskebestanden oppe. Det kan være, jeg har blandt andet en investeret i noget, der hedder Grein, som ligesom bruger mask til, og som er et spildprodukt for bryggeriproduktionen. Det er et unoteret selskab. Det er et unoteret selskab, til at man kan bruge det til at bage brød og sådan noget. Det kan man for eksempel i nogle af Coops bagerier. Så kan du købe brød, der er lavet med nogle super, super sunde kulhydrater, som ellers ville blive smidt ud. Jeg har også et selskab, som hedder Planera, også et unoteret selskab, som laver hygiejneprodukter, som kan smides ud. Altså sådan en blæ, jeg har 2 små børn, sådan en blæ, den tager 500 år om at nedbryde sin natur. Og nogle gange hjemme hos os, så holder de cirka 10 minutter i brugscenariet. Ikke? Så der er jo nogle ting her, som slet ikke giver mening. Så jeg investerer i sådan nogle selskaber, der ligesom prøver at finde en smartere løsning på et problem, som vi allerede har. Og jeg køber jo allerede blæer, og jeg køber allerede hygiejnebind, og jeg køber allerede brød, og alle de her ting, som jeg sidder med, er sådan nogle reelle behov. Men er det ikke svært? Altså, når vi her i Danmark tænker, at nu har vi noget, der kan ordne noget med energi og skrue og sådan noget, så har man også udviklet det måske ned i Holland eller Belgien. Altså, for at finde ud af, hvem er det, der vinder lige den her? Det må være enormt svært, altså, fordi så er måden at sætte det op på og gøre det på i Frankrig anderledes i forhold til Danmark, og så har du nogle systemer i Sverige, som ikke rigtig spiller. Altså, det må også være svært for de der små virksomheder at ligesom bryde barriererne og komme ud på nogen. Altså, det må være noget af det, du oplever. Eller hvordan takler man det i sådan en lille virksomhed? Det er jo kæmpestort. Altså i virkeligheden, så handler det jo om, når du investerer i små selskaber, så handler det ikke om ideen. Og det er tit det, folk ligesom misforstår. Det handler om eksekveringskraft. Har de her mennesker en eller anden form for unfair advantage? Er det 2 fra Vestas, der er gået ud for at lave en optimering på et eller andet, der har at gøre med vindproduktion? Eller, altså, er det nogen, der forstår det her super dybt? Er det nogen, der har nogle eksisterende relationer til noget salg? Altså, som virkelig forstår deres branche? Er det nogen, der har noget stamina? Fordi det er jo det, der er desværre tit. Det er ikke ideen, og faktisk heller ikke altid at få de her ting skabt, men at få dem ud på markedet. Så det er det, jeg kigger på. Hvad er det her for nogle folk? Tror jeg, at de her folk, de bliver ved? Og forstår de også, hvor svært det er, så de kan begrænse sig og fokusere på at blive profitable og rigtig dygtige på nogle få ting, i stedet for at tro, at nu ruller vi ud på det amerikanske marked, og så ugen efter, så skal vi ind på det tyske og sådan noget. Ja, det er godt med dig, men altså, hvis det var så let, så havde vi alle sammen gjort det. Mm. Hvis jeg nu sidder derude, Tine, og synes, dine idéer, du kommer med, de er gode, men jeg er hverken iværksætter eller i stand til at investere i unoterede selskaber. Hvad er det så for nogle karakteristika, jeg kan kigge efter i børsnoterede selskaber, som gør, at de bliver fremtidens store vindere inden for de her temaer, du snakker om? Altså, der er en del karakteristika, som i virkeligheden minder lidt om, hvordan man bygger de her udfordrerselskaber, altså de her startups. Så det handler blandt andet om selskaber, som forstår at bevæge sig op og ned i værdikæden. Altså, vi er jo som virksomheder afhængige af en masse spillere, som producerer noget, og nogen, der tit afsætter det. Dem, der har forstået, at de og har evnet lidt at kontrollere flere dele. Det kan for eksempel være Tesla, ikke? Som ikke kun producerer biler, men de producerer også batterierne, og nu er de ved at kigge på, om jamen skal det så i virkeligheden være en virtual power station, som kan sælge det tilbage. Så de kigger ligesom på hele perspektivet af det. Det er jo ikke alle selskaber, der formår det, tværtimod. Men hvis du er nogen af dem, som Apple er også et godt eksempel, ikke? Hvor man går ind og siger, jamen hvorfor skal Apple i virkeligheden kontrollere, hvad for noget musik du spiller på din telefon, eller hvor du får din podcast, eller sådan noget. Det er jo fordi, at Apple går ud og griber et stykke af markedet, som tidligere ikke var noget, dem der producerede telefonen gjorde. Så der ligger ligesom noget, og generelt så holder jeg jo øjen med, jamen, hvem er det, der forstår og innoverer? Der er mange af de der traditionelle, nu har vi lige snakket lidt bilindustri, ikke? Men der er mange af dem, som har været virkelig langsomme til at rykke på det, og som man kan se, de gør alt for lidt, og de sætter alt for lidt penge efter det. Det ville være et rødt flag for mig, hvis man har dårlig innovationskraft. Og man skal jo forstå, at innovationskraft er jo ikke noget med at ramme 10 ud af 10 rigtige. Altså, hvis du gør det rigtig godt, så rammer du måske 2 ud af 10 rigtige. Men hvis du ikke prøver, så rammer du 0 ud af 10, og så taber du helt sikkert på sigt i min bog. Men betyder det i virkeligheden, at jeg så bare helst skal investere i sådan noget som den digitale omstilling, eller er det nogle af de mere traditionelle industrier, hvor man også godt kan komme med på sådan en bølge her? Der er super mange af de traditionelle industrier, som er ret langt frem i skoen. Altså, vi har jo nogle stærke industriselskaber i Danmark, som også noget, altså de der Grundfos og Danfos og alle de der traditionelle, de har jo også noget at gøre med energi og en industri, der er helt, vi er super gode på fjernvarme, for eksempel. Den er ikke altid den mest bæredygtige, men systemet med at få strøm og varme og sådan noget rundt i hele. Så vi har nogle systemer, som er ret smart herhjemme, og vores bio- og medico-industri, de lever jo også af innovation og af forskning og sådan noget. Så det kan man gøre ligegyldigt, hvad du laver. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du producerer maling eller briller eller software. Men det er klart, at det vi har set de sidste 20 år, det er, at dem, der sidder med distributionsledet, altså dem, der ligesom snupper kundekontakten, det er dem, der løber med alle pengene. Så du har set det for eksempel i hotelbranchen, det er jo ikke dem, der laver din morgenmad, som tjener pengene, det er dem, der sidder på den der booking engine, hvor du i virkeligheden har været inde allerkortest tid. Så det er dem, der har de helt store profitter, så det er software-selskaberne igen. Og det ser vi jo også nu i bilbranchen med, både at det er platform, der du køber din bil af. Nu vil Apple og Google og alle mulige andre vil også gerne ind og levere styresystemet. Og vi ser det med Spotify, der ligesom snuppede alt brødet ud af munden på pladeselskaberne. Så det her med kundekontakten og eje kunderelation og eje dataen og have direkte adgang til markedet, det bliver mere og mere værd. Og det er jo derfor, man ser sådan noget som Disney for eksempel, som går ind og lancerer Disney Plus og smider alt, hvad de har efter det, og går ud og fuldstændig skaber uproar i markedet ved at sige, at de vil lancere deres spillefilm først på streaming i stedet for i biograferne og sådan noget. Det er jo fordi, at den her kundekontakt og platformen, vi kalder det platformtankegangen, ikke? At det er det er der, hvor pengene er. Og du har været god til det, nu har du også lavet det mange år, og blandt andet så kunne du se allerede for 5-6 år siden, at Tesla ville blive en kursraket, og var dygtig, heldig at komme ind tidligt i den aktie. Hvordan gør man det? Altså, hvordan rammer man sådan en kursraket, inden den stikker helt af? Og hvordan undgår man så også at investere i en fuser? Man undgår nok aldrig helt at investere i nogle fuser. Det starter nok med, at man ligesom døber tæerne lidt forsigtigt, ikke? Og lader være med at sætte huset på et nyt selskab, som er på vej op. Det vil sige, generelt, der er stor risiko ved at investere i tidlige stadier, så du skal ikke sætte noget i, som du ikke har råd til at tabe. Men det, der er allervigtigst, det er, at du skal investere i noget, som du er interesseret i. Fordi det bliver sur pligt, hvis du skal sidde og følge de nørdede detaljer af sådan nogle tech-selskaber om aftenen, når du egentlig gerne vil have set Netflix eller læst et eller andet skøn litteratur. Så grunden til, at det virker hjemme hos os, det er, at både min mand og jeg, vi arbejder med teknologi, og vi synes, det er spændende. Så vi læser jo det her, i stedet for at bo bedre eller sådan et eller andet, ikke? Så vælg et område. Det kan være energi, det kan være vand, det kan være construction, det kan være hotel, det kan være hvad som helst. Noget, du synes er spændende. Og så bliv dygtig til at forstå, hvad er de afgørende faktorer i den der industri. Og så hold dig lidt til den. For lige så snart man får det kogt ned på et plan, hvor det er overskueligt, jamen så går det fra at være fuldstændig tilfældigt, til at du rent faktisk kan have lidt en chance for at vide. Og så skal jeg bare acceptere, at der er altså nogle af de virksomheder, jeg investerer i de tidlige stadier, som så ikke bliver til noget. Sådan er innovation. Men sådan er det også med nogle af dem, som er på børsen. Der er jo også nogen, der dør, fordi netop det der med, hvis de glemmer innovation, altså det er jo noget af det, hvor vi har hejst et rødt flag herhjemme for Lundbæk, fordi de hele tiden manglede noget i pipeline, hvor vi hele tiden har sagt, at vi mangler noget i pipeline, og det er jo derfor, kursen ligger dernede. Det er, fordi vi har ikke lyst til at betale særlig meget for en aktie, hvor at, når man kigger ned i, hvad der skal være den fremtidige indtjening, så har den været for dårlig simpelthen. Så det er derfor, at investorerne har måske nok været ikke er kommet af med aktien, eller har gået og drømt om, at lige pludselig så fik de jackpot, ikke? Og det kan man jo så sige over i den anden bane, hvor vi har gået i mange år og ventet på, at Bavarian Nordic skulle være den, der fandt nogle jackpot. Jamen lige pludselig, så popper der jo gode historier op som paddehatte og sådan noget. Og det samme er jo egentlig også med Genmap, altså hvor vi har investeret for mange år siden, og lige pludselig så fik de ramt bullseyes, og så kan man sige, at deres produkt kan bruges til flere ting. Og det er på den måde, at man finder de der succeser, ikke? Men netop Genmap og Bavarian Nordic er jo gode eksempler, hvor der ville man gerne have været med tidligt, men der er jo mange biotech-selskaber, der ikke bliver sådan noget. Jamen det gjorde jeg. Jeg blev nødt til at investere i tre forskellige biotech-selskaber, Tobotarget, Pharmexa og Genmap, for jeg vidste ikke, hvad for en. Det var dengang, der var masser af biotech-selskaber på børsen, eller på vej ind på den danske børs, hvor man måtte sætte tre chatonger på de der og sige, så bliver det 10.000, og så når den ene var ved at dø eller var død, så få chatongerne ud, og så sætte over på den, der ser ud til at overleve, altså, og hvor der er produktudvikling. Det var egentlig det er sådan, man skal gøre, ikke? Så det har været min kæphest i hvert fald. Og så er der jo nogen, hvor man kan være med, fordi der er jo nogle af de her nye teknologiselskaber, som rent faktisk bliver børsnoteret. Så man kunne jo starte med at prøve at være med på nogle af de nye, altså kigge på de danske First North. Der er også rigtig mange gode svenske selskaber. Der er for eksempel en noteret aktie, som jeg er med i, som hedder Innogy, som laver sådan nogle tage, som indeholder solcellepaneler. Så det er altså ikke solcellepaneler, du putter ovenpå dit tag. Det er simpelthen taget, der er en solcellepanel. Og de har jo haft et super godt regnskab lige nu, fordi at, altså på grund af Putin, skulle lige tage at sige. Ikke? Hvad, kan du huske tickerkoden for den? Ja, den er ESG. ESG? Ja. Nå, det er jo det er lige op my alley. Ja, det må man sige. Ja. Så der, og der er også et par andre stykker, så der kunne man starte, hvis man gerne lige vil have lov til at prøve med 1.000 kroner eller sådan noget. Så gå ind og kig på de små selskaber, der er børsnoteret, og så find ud af, hvad der fanger dig. Og nu siger du 1.000 kroner, det er jo ikke særlig meget. Så jeg kan godt bevæge mig ind i den her industri, uden at skulle satse 750.000, eller som du siger, hele huset. Ja, det er jo det, der er det smart ved, at altså det allerbilligste, det er jo at gå ind i de her par selskaber, og hvis du tager de svenske og de er omgivet med, så er der faktisk ret mange fede små selskaber på First North. Det er ligesom den allerbilligste og det allerletteste, men så, hvis man gerne vil gøre lidt mere, jamen, så kan du gå ind og investere i nogle syndikater, der kommer lige nu sådan en masse små sådan nogle mikrofonde, som altså er åben for kapital, og det kan godt være, at du skal have 100-200.000 med, men altså det er ikke sådan, du skal sætte huset på det. Og så sidder der nogle mennesker og tager sig af det, og præcis på samme måde, som du kan investere ind i en fond, og så have en kapitalforvalter. Hvordan finder jeg dem her? Skal jeg bare søge på mikrofonde i Google? Ja, så kan man søge på mikrofonde. For eksempel, der er for eksempel nogen, der hedder Katapult, som har nogen inden for nogen, som er lidt mere impact. De har for eksempel nogle fonde, der investerer i marine og havteknologi og sådan noget. Der er også nogle fonde. Rockstart arbejder jeg med for eksempel. Jeg er selv i en fond, der hedder Voyagers Climate Tech. Så begynder at komme sådan nogle små nogen. Og lige nu så sker der sådan noget, det man kalder en demokratisering af venturemarkedet. At det simpelthen bliver åbnet for, at små virksomheder kan komme med. Man kan også gøre det ved at gå ind og låne nogle lån. Der er jo også flere og flere sådan nogle crowdlending og crowdfunding-platformer, man kan gå ind og få en lille smule med. Er der nogle områder og industrier, hvor du simpelthen ikke vil investere, Tine? Altså, jeg investerer ikke i noget, der sviner helt forfærdeligt. Ja, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, fordi at jeg har jo børn, og der skal være en verden efter dem, og jeg sidder sgu ikke på, på sultens rand. Altså, så det skal ikke være mig, der sørger for, at nogle af de her frygtelige industrier, de fortsætter, der, så skal jeg nok klare mig, og så tager jeg også godt et lidt mindre afkast, hvis det der skal til. Men jeg er meget interesseret i nogle af de her store ting. Altså, vand. Hvad er der sket med vand her over sommeren i Europa, ikke? Altså, hvordan fungerer verden, hvis der ikke er drikkevand eller vand til og til vores marker om 50 år? Så jeg er super interesseret i nogle af de her felter, som så jeg får slet ikke rigtig tid til at tænke på, hvad det er, jeg ikke investerer i. Fordi jeg er så fokuseret på, at nogle af de her nye spændende områder, at hvordan kan jeg lære nok om det? Det er stadig tirsdag morgen her i Millionærklubben, og vi har i studiet Lars Persson, fast forvalter her, og Tine Thysen, iværksætter og bestyrelsesmedlem, og en mange andre ting. Der er kommet rigtig mange spørgsmål til jer begge to i dag, så jeg synes egentlig, vi skal kaste os ud i dem. Et af dem er til dig her, Tine. Det er fra Thomas. Han spørger, om Quantafuel er vel en innovativ virksomhed på det grønne område. Hvad tænker du om det selskab? Er det et, du kender? Ja, jeg har også selv nogen i den, men heldigvis 1000 kroner eller sådan noget, fordi den har fået voldsomt tæsk i den tid, jeg har været med. Det er sådan en rigtig lotto-kupon, synes jeg. Der var nogle rigtig positive muligheder i det, men altså som sagt, den investering, jeg har lavet i det, har ikke været nogen god investering, men jeg sælger den ikke, fordi den er billig, og den er spændende, og det giver sådan lidt en grund til at følge selskabet, men jeg vil ikke sætte min pensionsopsparing på den. Okay, så spørger Jon her, hvad mener Tine om passivt forvaltet ETF'er for private investorer? Jamen, jeg mener, at hvis du er ny, eller du ikke er interesseret i at sidde og kigge på det, så synes jeg, at det er super fint med sådan nogle indeksfonde og sådan noget. De koster ikke ret meget, de æder ikke hele profitten, og det er ligesom bare en måde, at man kan have lidt, man kan være lidt med, hvis det begynder at gå godt igen. Så det synes jeg er rigtig smart. Men kan man komme ind i de her tidlige stadier gennem sådan nogle passivt forvaltede ETF'er, eller er man så ligesom bare overladt til det store marked? Nej, det kan man ikke. Så er man overladt til det store marked, fordi de følger jo et eller andet indeks, og det er jo altså en form for børsnotering, eller i hvert fald et stort internationalt. Så det er ikke moden for dem. Så er der også kommet et spørgsmål til dig, Lars, over i Energispektret, også det fra Daniel i Odense. Han siger, jeg har købt en god portion Maha Energy, igen til kurs 13,2. Ja. Hvordan ser Persson de næste 2-3 år for det selskab? 2-3 år, det var mange. Jamen altså, nu skal vi jo bruge, det er jo sjovt nok, det er et af de olieselskaber, der er faldet tilbage, så det virker jo lidt mærkeligt, at den ikke er fuldt med op, men det har jo været problemer før tidligere, da nogle af deres brønde ikke lige har virket med det samme, så altså, den burde jo egentlig, ligesom Aker BP var lidt bagefter, så den burde jo egentlig tage en rebound, ser man alle de der andre små oliemyg, så burde der jo ske noget, så jamen altså, nu er jeg jo ligeglad, om det er sort, eller grønt, eller blåt, eller hvidt, eller hvad det nu er. Så jeg vil da tage med på kandidatbænken og se, når de nu kommer med et kvartalsregnskab, hvor de sikkert har skovlet penge ind, ligesom sidste gang, jamen så burde aktien jo egentlig rebound også, fordi at vi holder en oliepris heroppe, og nu kan vi jo høre på Ole Hansen, der var med tidligere også, og sagde, at jamen, i virkeligheden så var der mange tønder, og OPEC slet ikke har produceret. De kan slet ikke følge med. Altså, deres maskineri er ikke optimeret, og jeg tror ikke Iran, altså nu er der igen, vi skulle have Iran med måske som en olieproducent. Det tror jeg ikke lykkes, fordi de vil ikke have, at vi kommer og snærer i deres atomprogram. Jamen, det duer ikke. Vi bliver nødt til simpelthen at holde dem i hånden med det der atomprogram. Og så er der Venezuela, som også sidder på en kæmpe oliereserve, men der er vi jo stadigvæk uvenner og ikke rigtig gode venner med det, og det er forældet meget af det. Så inden de får opskaleret der. Så nej, Maha, ind på kandidatbænken og brud af 12-20 måske, eller et eller andet der i det niveau, 12-30, så vil jeg måske købe den, men altså, husk, at det, du skal ikke have den i lang tid. Det er sådan en lotto-kupon, så man måske... Så 2-3 år er faktisk lidt for længe at se. Nej, det vil jeg ikke. Så skal du købe nogle af de store, måske, som også kontinuerligt laver noget udbytte. Jeg tror, at de her, de går rundt og finder sådan nogle små oliefelter, og det er dem, vi kommer til at leve af om 15 år, når vi tænker, at nu skal vi ikke have oliebrønd mere. Jamen, så er der faktisk stadigvæk nogle af de her små oliemyg, der gør, at der er olie i markedet. Og nu snakker du selv om kandidatbænken her, Lars. Jeg har også fået et spørgsmål fra Martin i Europen Rå. Han siger, at han har blandt andet Volvo på kandidatbænken, og han synes, den ser spændende ud. Er det noget, man skal tilføje til porteføljen nu her? Jamen altså, den har stigende bunde og stigende toppe her siden april måned, hvor at den var nede i 150, og seneste bund var 165. Jamen altså, det hele afhænger jo lidt af, hvordan kommer transportsektoren til at se ud. Så vidt jeg kan huske, så var der gode tal fra USA ude, de havde fået solgt lastbiler, men man skal holde øje med lastbilsalget, og det, ja, bliver det lidt for dyrt med at køre, så kan det jo også godt være, at vi lige lader den her lastvogn køre en ekstra mil, fordi det bliver for dyrt at investere i nye, og det er jo ikke så godt. De sælger så en masse reservedele, men de får ikke produceret nogen nye, så det man skal se på nysalget, men ja, den går i hvert fald i den rigtige retning, og det er jo en af dem der ikke løber så hurtigt. Så mangler man måske en hjørnesten til sin portefølje i den store porteføljeopbygning. Så ja, på det her niveau vil jeg nok godt tage den med. Der er sådan... Men det lyder ikke som om, det er sådan din all-time favorite-aktie? Nej, det er ikke min all-time favorite-aktie, det må jeg sige, fordi at det er ikke så tit, de løber stærkt. Det er, ja, så jeg vil, men det kunne godt være en, man tog med som en hjørnesten til sin portefølje, bare for at kunne sove trygt om natten. Og det vil vi jo i hvert fald gerne, især i øjeblikket. Mm-hmm. Der er kommet med sin spørgsmål opfordring til dig her, Tine fra Kenneth. Han siger, hvad med, nu snakker du meget om klima og fremtiden, grøn energi, men hvad med Tesla? Nu vil du ikke have sorte virksomheder, men det er jo vanvittigt forurenende at producere batterier. Ja, men det er samtidig en stor del af løsningen, at vi kan beholde den her, at vi kan passe på den her energi og bruge den senere. Så lige nu kan jeg ikke se et scenarie, hvor at batterier ikke er en del af det. Og man kan sige, at det er jo forurenende, men desværre så er det jo sådan, at lige i den der branche, så er alle alternativer forfærdelige nærmest, ikke? Og hvis vi skal have den grønne energi til at fungere, jamen så er batterier et necessary evil til det. Så altså den grønne omstilling i sig selv kommer til at koste lidt på klimakontoen? Nej, de gør den vel ikke overall. Altså hvis du holder op med at producere en masse kul og olie og alle de der ting, som man naturligt ligesom kan putte ind i en lagerhal og opbevare, jamen så sparer du jo selvfølgelig noget på en konto, og så er nødt til at bruge en lille smule på den anden konto. Der er også kommet et spørgsmål om solceller. Det ved jeg ikke, hvor meget at du indår her, Tine. Men hvad mener du om, altså kan private ikke bare få installeret solceller på taget, så man selv kan producere noget af sin strøm? Jo, altså noget af det, som jeg er enormt fascineret af som privatperson, det er sådan lidt en nærmest lidt sådan små anarkistisk tilgang, at nu er vi jo blevet lullet ind i sådan søvn om, at det skal være samfundet og staten, der skal levere det hele, og vi er jo fuldstændig så prisgivet, når der sker et eller andet stort. Jeg er super fascineret af jordvarme og varmepumper og solceller på eget tag og sådan noget. Lidt i den her nybyggertilgang, ikke? At man selv kan styre det. For det er også klart, at hvis du skal udskifte en samfundsmæssig, kæmpemæssig infrastruktur, som for eksempel fjernvarmenet, forestil sig, at man skulle gøre det, det er jo så altså milliarder, milliarder, milliarder, og derfor bliver det enormt kompliceret. Men hvis man går lidt tilbage og bliver lidt mere decentral i den måde, man opvarmer og laver sin mad og altså gror tomater ude i haven og sådan noget, så bliver samfundet meget mere modstandsdygtigt, og du bliver meget mere modstandsdygtig. Så det synes jeg da, hvis du regner med at blive boende i dit hus i 10 år, så synes jeg helt sikkert, at du skal snutte ud og købe nogle solceller allerede i dag. Fordi det er da super stressende at være ligesom on the whim af markedet, ikke? Og være på virkelig alle de der ting. Jo, det har vi faktisk også snakket herinde om. Jeg havde Lars Svendsen i for nogle uger siden, hvor han sagde, altså det smarte ved jo netop at have sit eget hus, det er jo, at du kan sætte en vindmølle på taget, hvis du vil, eller sætte en dieselgenerator op. Og det snakkede Ole Hansen jo også op her. Det er vel så desværre også en af konsekvenserne af, at vi gerne vil være lidt mere selvforsynende. Det er vel dieselgeneratoren for en genopstandelse. Ja, det håber man så ikke, fordi at både diesel og så det her frygtelige biodiesel, som jo faktisk nærmest er værre end det oprindelige diesel, det har jo nogle frygtelige konsekvenser. Altså det her biodiesel kommer jo af, det er jo regnskov, ikke? Fordi det er palmeolie, du brænder af i dem. Så det håber jeg, at man kan komme udenom. Men jordvarme er jo det mest geniale, altså jeg nogensinde har hørt om, at jorden i sig selv producerer jo det her. Så det synes jeg er fuldstændig genialt. Og jeg har læst nogle forsøg, for eksempel om lejlighedsblokke i Indien, som har vandmangel halvdelen af året, og så har de så 3 måneder om året, hvor der er monsun, det vil sige, at de er fuldstændig oversvømmet. Og så giver det jo ikke mening, at du mangler vand resten af året. Så har de simpelthen fået renset op og lagt belægning på taget og brugt et rum nede i kælderen til at kunne opbevare vand, og nu kan de så selv skaffe 80% af den vand, de skal bruge i bygningen. Så det er jo ikke kun på varme, det er jo på alle mulige ting, som kommer til at blive en mangelvare i fremtiden. Der kunne vi sige, at vi kan alle sammen have en kæmpe stor vandtank. Jeg fatter ikke, hvorfor man ikke samler regnvandet op, når man bygger et nyt hus og laver en kæmpe tank nedenunder. Hvorfor går jeg rundt og vander grøntsager med drikkevand og sådan noget? Ikke? Der er jo rigtig mange super spændende ting, man kan hacke i sit eget hjem. Og hvis man har lidt råd eller overskud, så gør endelig det. Det bliver også mega sjovt. Så er der kommet et spørgsmål til dig, Lars. Ja. Det er fra Michael Dragør. Han spørger, hvordan ser fremtiden ud for Ambu? Skal jeg sælge med et stort tab, eller er der en fremtid bag den aktie? Jamen, altså, vi tror alle sammen på Britt Melby, så ked af det. Det er ikke for, at vi sidder jo alle sammen oven på skuldrene af hende her, i hvert fald millionærklubben. Det giver et helt forkert billede. Men vi tror alle sammen på den case. Og vi står jo alle sammen i startblokken. Det tror jeg, vi alle sammen har sagt Så vi venter jo, jeg venter bare på et købsignal i aktien, fordi de har de rigtige produkter. Selvom det så er engangsprodukter, så skal jeg ikke have den samme kikkert, som du har haft, og som Tina har haft ned i maven. Og på den måde undgår vi nogle bakterier. Det tror jeg, vi er rigtig glade for. Så vi står i startblokken. Problemet er jo, at Michael, så vidt jeg ved, kunne huske, at han havde købt aktien. Altså Michael, en anden... Nej, undskyld. Nå, Michael her. Ja, undskyld. Altså, problemet er, at hvis han nu har købt den i 300, så er der jo lang vej til, at vi får en aktie op i 300. Så spørgsmålet er jo, om han skal tage tabet nu og sige, jamen, det skal stige så mange procenter, så jeg ved ikke, om den kommer derop, for vi kan jo ikke garantere, at den kommer derop. Der kan gå 10 år, der kan gå 20 år. At tage sådan en som Sandy Stål, og så se, hvordan den var fantastisk under finanskrisen, og aldrig kommet op i det niveau, så du sidder med et kæmpe tab. Så tag nu tabet måske i tide, og så, når nu den stiger 100%, det kan vi jo alle sammen drømme om, lad os bare være begrænset og sige 50, jamen så får du jo også et mega afkast, fordi stiger den 50% nu, så kan du ikke mærke det, så er det, ja. Så måske selv Ambu og bare tage tabet. Ja. Det er desværre alt, hvad vi når her i dagens Millionærklubben. Stort tak til Lars Persson og dig, Tine Thyssen, for at være gæst her i dag for første gang, og ikke mindst tak til vores producer, Mathias Møller. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.